الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت دا سورة انفطار شروع شو دا مکی سورت تے د دینا مخی لکسن چه سورہ تکویر کے بیان د قیامت دولس احوال بیان شویو نپدی سورہ انفطار کے سلور حالات د قیامت بیانی گی لکسن چه پاغی کی ہم دا مضمونو چه قیامت راشی دا نظام بطول در ہم بر ہم شی دیکھ با انقلابات کونی راشی دارنگی دلتا ہم دا دی نظام دا در ہم بر ہم کے دو بیان دے اور دارنگی پا دیکھ با ہم چی داود زمانگا استاس و مخی تسخکاری پا دیوٹولو کے با انقلابات راشی دویما مسئلہ دا بیانی گی چې د قیامت پر از باندې د نیکانو حال بسیوی اور دارنگی د قیامت پر از باندې د فاسقانو فاجرانو حال بسیوی دا غی بیانم کئی چې ابرار خلق نیکان خلق دی با جنتنو کیوی پا مزو باندی بسروی خوچ کم فاسقان فاجران کسان دی اغیب پا عذاب دا دوزخ کے مقتلائی دا بیان ہم دیکی کی گی او درمہ ہم مسئلہ دا بیانی گی چی انسان پا دے حیثیت باندی چی انسان واخ لے دل پکار دا دی چی دا غرور ندے لری وی او دا غفلت دا زندگی نا ہم دے زان لرسا تی اہم مسئلہ پا کی دا بیانی گی چه انسان ده ده حیثیت نا چه انسان واخ لے دل پکار دادی چه ده غرور نا ہم دے لری وی او ده غفلت نا ہم دے اقبل زانو ساتی مسئلہ معلوم خبر دا چه زمرم دا نصیتو نا کی گی دمر دا انسان ده اقبل رب سرا پا معاملاتو کی پا دوکا کی پروت وی چه اللہ تعالیٰ کم احکام دتا بیان کری دی چه دے باندے باتا عمل کئے نو دے پا زید اطاعت او دا فرمان بردارائے باندے چه تابداری و فرمان برداری دا اللہ تعالیٰ اوشی دے غرور اختیار کی اور دارنگی دے تکبر اختیار کی دا زدہ معاملہ بالکل صحیح ندا اس چه دغا انسان دا غرور و تکبر اختیاری او دا اللہ تعالیٰ تابداری اور فرمان برداری نکی نو وجد دے صدا دا خو معلوم خبر دا چکل قیامت شی او دا طول مخلوقات بیا اللہ تعالیٰ جو اندی کی لفتا سے موقع باندے با دے دیر زیاد شرمندے بھی چا خفل زان تو مگوری خفل عمال تو گوری اور دارنگی دا نور عمال تو گوری نو دا سڑے با خفل اخفیمانا او شرمندے بھی چھ ماولی دا سی کارونا پا دنیا کے نکول چنند آغی دا سوابونو لیری زمان مخیتا ہم لگی دلے لکا سنگا چی دا دینور مسلمانانو مخیتا دا آغی دا آمالو لیری لگی دلی دے با دیر زیاد شرمندوی یادو ساتھ ہے نپدی صورت کی دے انسان تا تنبیح دا چی دا آسمانی عدالت نگر یو وقت غافل نشی او دا دین انسان قطعا چی دے سمکوا غفلت منگوا ورنا زندگی با دے ٹولا دخ پیمانتیا او دے شرمندگی بھی او بیا با داخ پیمانتیا او شرمندگی کار نکل دنیا کے بعض قومون داسی دی چی دا غی ذہن کی او خبر دا پا حقیقت کی دایا دھوکا دا دا غی دو جنا دوی فرمان برداری او تعاد دا اللہ تعالیٰ نکی لکی سایان با فرض کو دا غیدہ نظریہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام پا سلح شوے دیں موقع عیسیٰ علیہ السلام جندے دے دلائل موجود دی قرآن حدیث نا او نزدې قیامت ته به دې را کوزیږي. لکه دا د مسلمانانو عقیده ده، لیکن د دې خلاف د عیسایانو یا د قادیانانو یا د نورو داسې خلکو دا غی نظریه او عقیده دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام په صلح شوی دی. نو دوی دا وایي چې عیسی علیه السلام زمونږ د ګناهونو نه کفاره ګرځېدلی دی، ګناهونه مونږ وکړل او قربانی هغه وکړه په صلح شو، نو معنا دا ده زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف شو. اخر دې خبرې ته سوچوکه دا څومره دې بنیاده خبره ده چې ګناه یو کړی دی او قربانی بل کوي. دا خو صفا فیصله ده چې هغه عدالت داسې عدالت نه دی چې مجرم پرېږدي او د هغې په ځای باندې بولي نیسي. هر یو مجرم به د خپل جرم مطابق دی به نیسلی کېږي. خدای دا بې بنیاده خبره کړې ده که عیسایان هر څومره ګناهونه کوي خو دا معاف ځکه دي چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام زمونږ د ګناهونو په ځای باندې خپله قرباني کړې ده او مونږ ته ټول ګناهونه معاف دي. نو الله تعالی وي انسانا ته څه شي دوکه کې واچولې، دا ټولې غفلت کې څه شي واچولې؟ زما دا غفو صفات و نتایله دا دغه واغسته چې ته اوس دا خبرې کوې عیسایانو به دا کولې، او یا به یهودیانو دا وي چې مونږ حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام او د یعقوب علیه السلام اولاد یو، نو مونږ نه عذاب چرته دی، مونږ ته سزاګانې نه ملاویږي، مونږ آخر اولاد دی چایو، مونږ څه یو؟ پیغمبر زادگان یو، د انبیاء کرامو اولاد یو. لن تمسن النار الا ایام معدودا. الله تعالی ته رد کو چې اے یهودیانو تاسو لی په دوکه کې پریوته دا تاسو څه کوئ؟ تاسو کافر یې اور کفر باندې چې کوم سړی مرشی دا غره پار دایمی سزا ده. فدین اخلاصیږي چې زه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې یا حضرت یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی، دا حضرت نوح علیہ السلام دو زید کنعان و آخی مخی طرح تو خلا دادی چی تا پشلم رئی کی بی ذات نوح علیہ السلام نا پیدا ہو. اللہ پی ردو کچی انہو عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام دا بارک سفارش مکوا دا کم نظریہ لری او دے کم عمال کئی. یا دا حضرت لوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام خزی سمرنی زی علاقہ دا، لیکن واضح دی چې هغه کافرانه وي. نو نبوت د دې خاندانو د دې هغه عذاب نخلاص نه کړي. نو الله په يهوديان عمر د کو چې ما غرک بربک الکریم، و يهوديان تاسو له تمره سخت دوکه کې پریوته او دا به بنیاده خبرې کوي، دا به بنیاده خبرې مګوي. اور دارنګي د شیعاګانو یو نظریه دا پاغي باندې مرد دی، دا مسلې یاد ساته. شیعاګان دا وایي چی او سڑے دا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد وی، نو بس دا دادت نجات دا پارا پورا دا کدے ارسن گئی. سادات سر تعلق ساتی وی سادات، بس دا پورا دا اور دے بچی کن جہنم نا مکمل محفوظی کا ہر سن گئی. نا اللہ تعالیٰ اور تی جمع غر رکب رب کل کریم علیک اولی غفلت و دوکہ کی پرے ہوتا ہے تشپدین کی گی زکتہ استقفل مسلم علم دا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل صاحب ذات گئے تسوئی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا نبی علیہ السلام خپل سوی دی دی یا فاطمہ، اے فاطمہ خپل ځان گور دی جہنم دور نہ بچ کا دا سے اعمال کا سے نہ تبدی تمے سبال گور تا دا اللہ دے گرف نہ خلاصول نشم. لیکن نبی علیہ السلام خپل نور تا خپل دا الفاظ نشی اپ کے رقم نہ پیدا شو جی شیا گان دا ہوئی چی کم سوک دی بنو فاطمہ دی، بس دا کسان چی دی کنے دی اخلاص دی کا عرص دی گئی خدا کسان سری دوزخ نہ بچ دی. نو پا دی درو فرقو باندے رد را گئے، عیسائیانو یو غلط نظریہ و غم رد شوا، یہودیانو زاند پارا سے دلیل پیش کرے و غم رد شوا، او دی شیعگانو خبرم رد شوا، او ماو داتم دا خبرم توجی شوا چی انسانا گرے دا دوکیو دا غفلت زندگی متی روا. سبال بد قیامت پر ازبان تخت ایمان ہے تاب اعمال کڑی نہیں بھی اور کہ میدان تلاشی تش